بسم الله الرحمن الرحیم. مخی صورت کے اللہ رب العزت دلائل عقلیہ پیش کل او پاغی کے رب العالمین دمر گیا دہانی ور کا د قیامت درات لو ذکروں کو دا سور قلم مکی صورت تے مکی صورت تے او دا ابتدائی صورتونو کی دے چی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت را لے گلے او دا مخ کی صورت سرا پسو وجو بانی دی مناسبت علماء کرامو ذکر کرے دیکی اللہ رب العزت دا کافرانو دا نور و شبہاتو دا اعتراضاتو جوابو نکے یہ مخ کی صورت کی دعوی چی تاسو زما دا حبیب دا وفات پتمئے زما د حبیب د صحابه او د مؤمنانو د وفات په تمه یی نو که زما حبیب دنیا نه لاړ شي خدا دین ختمی گیرا. او دل تای و نبی رحم السلام تلی و نه د قران پاک د بیان د وجنا نو الله پاغی باندې قسم خوری او سمر شواهد پیش کئ چې الله وای زما حبیب غنتی عظیم شخصیت لیونی نه شکیره بلکې لیونی هاغه سوګ دی چې زما حبیب ته سره د دمر لوی شان نه د لیونتوب نسبتونه کئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نون اللہ دے پا مراد و معنا بانی خپوہیگی. والقلم او قسم دیوی زما پا قلم بانی. وما یسترون او حغچ لکی دوی زما دے پا قلم قسم وی او پا غسمی دی قسم وی چدا خلق پا قلمونو بانی لکی. وی دین مراد اول قلم دے لکہ بعض روایاتو کی راغلی چی اول اللہ قلم پیدا کرو او ورتیوی لکا تر قیامت پوری چی سکی گی نوغی و لکا اللہ پا آغی قلم بانی قسم خوری. اللہ وی اغد ازل قلم چی پی ارس لکلی شوی زما حبیب آغا قلم بانی میری قسم وی اغا گوالے چی ستاغن تی شخصیت لی ونی نشکی دارنگی اہل قلم گوالی. اہل قلم سوکو لکہ ملائک وحی لکی د انسانانو اعمال لکی دارنگ نور دنیا کے قسمہ قسم مخلوق دے چی اقل من خلق اہل قلم وی. اللہ وی سوک چی اقل لری او اہل قلم دے نو اغ قلم والا بکل استا بارک دا فیصلو نکی چی استا غنت اخلاق و صفات والا گنی لیونے کی ریش. والقلم قسم دیوی زما پا قلم بانی وما یسترون او اغ چی لکیے دا ملائک ما انت نیتے زما حبیب بنعمت ربک پس سبب د نعمت درفستا چې هغه وحی دا قرآن دی او تی خلقو لبیانې بمجنون لیونے. ځکه حضور صلی اللہ علیہ وسلم د حق د بیان د وجنا هغه بی وقفانو لیونے ګرځول. مشکات شریف کی روایت راغلی چې څوک به حج تراتل یا عمرې ته نو په لارو کې مو مشرکان ناسوی ویرالی خودلته او لیونے دی چې ورسره کینه دی. نیو صحابی ایمان روڑے آوائی ما لیوی چی نبکی نیو ورسر خوی ما با لیوانی دمول ما ویرت قسم لیوانی دمی نویز پا دین یتر عالم چی لعل اللہ یشفیه علی یدی ما ایزا با پی دم واچوم کی دیشی زما پلاس واللہ شفاور کی راغد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کی کیناستو او یو سوٹ کی خطبے دا نبی علیہ السلام نواوری دا چی ویوری دا نبی علیہ السلام تو وی بیاو ما دا بادشاہانو دا حکماو دا عقل مندو خبرے اوری دلی ما خدا سے کلام دا بشر ندے اوری دلی زرزر رات ایمان وائی او کلمہ رات وائی ایمان راڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبے لی ونے دا دا حق دا وجن باز خلقو تا حق پرس دی ہوئی یو منگ علاقہ کیو سم آکسان جندی دا نکد دارلو میں دیو بن نراغ لیو بخواگو ردی ملک باز ملیانو تا دا انگریز تنخواب ملاوی دا ناغ مولاد دارلوم دیو بن نراغ وی دی کلی مولماء ورل مشوراو کا وی دی جی بس خبرو کا غبزر قرآن توردو کا دی پوشور جی دل خمون خلاصی گونا نو دی کلی مولماء وی جی دا سڑے با پدی مشور کو جلی ونے وی دی جی بس خبرو کا باطل پرستو درس مرواج آغب قرآن توردو کو دی بوی دی سرچیڑا ایمہ دیماغ خراب روخ سڑے پا ٹول کلی کی پلی ونتو مشور کو دا بید حق پرستو سرکار کو لما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ وی زما حبیب نے تو سبب د نعمت درفستا چلا پتا انعام کرے پتا احسان کرے تو زما حبیب لیونے نے لیونی ہا غسوگ دی چتا تا دا لیونتوب نسبت کرے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا او بے شک تا دا پارا خامخا اجر و بدل دا غیر ممنون چی داغی سے انتہا بنی ختمی گی بنا یو دم مرلوی اجر مثال تیار کرے زما حبیب چی داغی اس قسم ختمی دل بنی بے سر نگو رہے فلما راؤہ ورکل چوبوی ندائی دا عذاب زلفتا نزدے سی اتن بگڑاو بشی بد بشی تور بشی وجوہ اللذین مخون دا کسانو کفرو چی کافر دی وقیل او دیت بویلشی هاد اللذی دا ہر عذاب دے کنتم بہی تدعون چی وی چی تاسو بد دے مطالبے کولے قلو آیا ارائیتم خبر را کیماتا ان اہلکنی اللہ کہ وفات کی مال را اللہ ومن معیا او ہا وچال را چزم آسر دی او رحمنا یا ربان رحم کی فمن یجیر الکافرین نسوک دے چی پناہی بور کی کافرتا من عذاب علیم دا عذاب دردناکنا قلو آئے ہوا الرحمن دا اللہ رحمان نے آمنا بھی منگ ایمان روڑے دے پدغ رحمان بانے وعلیہ توکلنا او پدغ اللہ مبروسا و اعتماد کرے دے زان مسپار لے فستا علمو نظر دے چپو ہب شیطا سوے کافرو من ہوا فی ضلال مبین چے سوک دے چے غپ گمراہ اخکار کے دے قلو آیا رہے تم خبر را کئی ان اسبح ماؤکم کچری اگرزیو بستاسو غورن اچھے بالکل پزمک کی ویخ لبوزی فمن یاتیکم نسوک دے چرات للبو کی تاسو تا بما امعین پوبو ڈیرو سرا یا پوبو چندارو سرا یا پوبو خگو سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون اللہ ددی مراد خپوہی والقلم قسم میری وی پقلم وما یسترون او ہغش لکی دوی ما انت نیت بنعمت ربک پسبب د نعمت دربستا چی وحی و قرآن لیوتی خلق لبیانے بمجنون لیونے و ان لک لاجرن او بیشک خام خاتا د پارا جرو بدلدا غیر ممنون بے انتہا چی ختمی گی بنا وصل الحبیب توئی و انکا او بے شکت ازما حبیب لعلا خلق خام خائے پا اخلاق و عظیم لویو بانے ستاغنتے دلویو اخلاق و خاون دالے ونے نشکے دے داد دشمنانو دے دن نا پوہیدہ و انک بے شکت اے زما حبیب لعلا خلق خام خائے پا اخلاق و عظیم لویو بانے یعنی دلویو اخلاق و خاون دیتا داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یولوی صفتو بعض اہل علمو لکا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما امام مجاہد رحم اللہ مانا کڑوا چی خلق عظیم اے علا دین عظیم من الادیا خام خائیت پیو دین لوی بانی دین ننا خلق پمانا دینو یو داسی دین بانی تی اے زما حبیب چی نشت دے اللہ تا زیاد محبوب دین دے دینا صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نا تپوس شو دا نبی علیہ السلام دا خوی و دا خصلت بارکی دا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی لی چی ان خلقہ کانا القرآن دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوی و اخلاق قرآن پاک یعنی قرآن حکیم کے دا سمر اوامر چی ذکر شوی چی اللہ و ایدا سے کوئی وا دا دی اوامر و اولنے و دا کون کے سو کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمر سی زنو نا چی اللہ منع او نہی کڑے دا دی ٹھولو نا اول من کی دن کے سو کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمر اوصاف چی ذکر دی قرآن کے دا مومنان و صفتون قرآن زی پزی ذکر کڑی او دا سونو تعداد ترسی دغ تمام صفات على وجه الكمال پٹولو کے مخ کی نبی علیہ السلام نے موجود نو دیتا وی وانک لعلی خلق عظیم بے شک اے زما حبیب خام خائط پا اخلاق و بلند و لیو بانی دا قرآن سمر آداب چیدی پا غطول آدابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متصف ہو نرمی پا کے زیادتوا دارنگی سمر چی خنی خیون دی نا غطول اللہ پا خبال حبیب بانی یعنی تمام کری لکہ روایت کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ باعثنی لأتمم مکارم الاخلاق زال دید پار را لے گلے چې پورا کم اغنی خیونا د مکارم الاخلاق د اتمام د پارا الله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا متصفی دا الله حبیب وی ادبنی ربی تادیبا حسنا رب العالمین ما تا ادب را کړه پډېر خیسته ادب سره او د حضور صلی الله علیه وسلم بہترین اخلاق اللہ ورکڑے دا سے اخلاق چاغد دنیا پبل چا کی نشی رات لے رب العالمین آغا نیک اخلاق پخپل حبیب بانی انتہا ترسول لکتا سواو رے دل سعد ابن شام و ازر آغل ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا تا او باز اکر آغلی سعید ابن حشام نمات تپوس کڑو چ اخبرینی یا ام المومنین عن خلق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما ورته مور ماته د نبی علیہ السلام د خوې خبردارې راکا نو ماته ام المومنین وی اتقرا القران ته قران للی او لسته شی ما وی آو وی بس دا ټول قران د رسول الله صلی الله علیه و سلم سری اخلاق چرته چې امر دې نو د دې قول د حضور صلی الله علیه و سلم فیو کم سیزن چ اللہ منع کرے داغی نہ منع کی دل داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوی لی شان اللہ ورکڑ او حدیث کی راغلی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تا سخلق راغلی انہیں دیتا پوس کرو چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق و بارکی منگت خبردار راکا نم المومنین رضی اللہ عنہ ورطویت قرآن لولی وی آو وی اللہ ویلی و انک لعلی خلق عظیم بیا ورتا وی چی منت دین بیانو کا نو ام المومنین فرمائل صنعت له طعاما و صنعت له حفصة طعاما حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو ظلمام طعام تیار کرو او ام المومنین حفصی رضی اللہ تعالی عنہ طعام تیار کرو نماغ کلی من دی تویجیز حبی لارشا او دا طعام نبی علیہ السلام دیوسا فینجات ہی بی طعام فوضعت ہو قبل فتر ہی طعام یو صدا طعام نبی علیہ السلام تکیر او کا زمانہ بخی بلچا طعام روڑے دیتا غیرت گنتے ورہ وینا طعام بستوے کا نو بس اغوین جسو کل جاگا کاسے ہو غرزو ناغا ما تشوا او دلام دی درست خان غڑے دلیو نو نبی علیہ السلام اغرا جمع کو او بے رازی طعام خورے او بے دا اغا بی بی دا کور نیا و روغ کاسرا و آغستا اغا ما تے دیکر پریخوا او اغیل او لے گئے قالت فما قال شیع نور اس دا اللہ حبیب گئے دا سی مقو کی دمر دا صبر خاون دا دلویو اخلاق خاون وی دا دلویو اخلاق خاون وی حدیث پاک کی راغلی آنس رضی اللہ تعالی عنہ وی چی ما لس کالا دا نبی علیہ السلام خدمت کرے لس کالا پرو عمر دے فما قال لي اف قط ما لي اف قدر لك لندي ويل ولا قال لي شيء فعلته او ما ته دي وشي باركي ندي ويلي چې ما کړه جدا دي وليو او چې کم من نه ده کړه ندا سي ندي ويلي چې دا سي دي وليو نو کړ او کله به وي زي او کار پس ولي ګلم ما شومم زب په لوګو شوم هير بش الله نا نو حضور صلی الله علیه وسلم براغه او د محبت د وجه نزبه د وګنو نیو مې ما انس ته ما لګلې نیو ما بید اللہ حبیب زدا دے زم دیو جن نبی علیہ السلام پا تمام خلقو کی دا اخلاقو پا اعتبار بہتر او بیا بانس رضی اللہ تعالیٰ نوی ولا مسست خزن ولا حریرن مار خم یا بلس بہترین کپڑا ندا مسکڑے چیغ دے دیر نرموی دا غلاسن مبارکو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا شمم تو مسکن ولا عطرن ویمان دی بوئنکڑی مشک او نا عطر چاغد ډیر خوشبویدارای تخوالی مبارکی د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب تا اللہ دا سی اخلاق ور شریف کی حدیث راغلے برار رضی اللہ عنہ ویچ نبی علیہ السلام احسن الناس وجہن دیر خیستو دا شکل پہ اعتبار و احسن الناس خلقن او دا اخلاق پہ اعتبارم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیستو لیسا بالطویل ولا بالقصیر دا اللہ حبیب خون ډیر لړو دنګو او نه داسې قد مبارک دا غي وړو کې او بلکې درمیانو او داسې اخلاق الله ورکړو حدیث کې راغلی چې ما ضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم بيدی خادم له قط ولا ضرب امراه ولا ضرب بيده شين قط الا ان يجاهد في سبيل الله. نبی علیہ السلام تقبل الله سو مبارک چرم خادم او نوکر نو والے نیخ په بیبی چې ته پلا سو والے وا نی او شے والے او جہاد فی سبیل اللہ کے بے پلاس شکر دیر کافر قتل کڑی او نبی علیہ السلام تے اختیار نہ دے ورکڑے شوے پمن دی او دو سیزنوں کی چرے مگر آسان پکر او مد پارا پکڑے او نی د زان د پارا پا تمام عمر کی چتا انتقام غستے د زان د پارا نبی علیہ السلام پٹول عمر کی انتقام نہ دے غستے دا اللہ دے دین د پارا بے انتقام غستو او فرمایلی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثتو لأتمم مصالح الاخلاق زا اللہ دنیا ترا لے گلے چی اغا نیک اخلاق دے اتمام درجے تو رسو کم سلوک چی نبی علیہ السلام دے دشمنانو سر اکڑے دے کافرانو سر اکڑے دا غی مثال پٹولی دنیا کی سکنشی پیش کولے اللہ وی و انکا لعلا خلق عظیم بے شکت خامخا پا اخلاق لیوبانے او دا خیستہ اخلاق یو ډیر بہترین عمل لے خو اخلاق دا یو ډیر بہترین عمل لے لکه دیوے کہ امام قرطبی دا خو اخلاق و اگر روایتون راج مکڑی ابو ذر رضی اللہ عنہ وی ترمیزی شریف حدیث تے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تو فرمائل اتق اللہ حیث ما کنتا وی گورا دا اللہ نا یری گا کم زیکم چیئے دے دنیا پا کم زی کی چوسے گی خدا اللہ یرا دا اللہ خوف دا پزڑ کی راول او دارنگے کل کس گناہ در نوش نظر ور پسی نیکی کوا نیکی سر اللہ گناہ معاف کی وخالق الناس بخلق حسن او دا خلق سر خو اخلاق سر جون تے روا دارنگی حدیث کی راغلیو دا ابو دردا رضی اللہ عنہ نے روایت تے نبی علیہ السلام فرمائے ما شیء اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ من خلق حسن نبی او شیء ډیر درن پاغتل د مؤمن کی پورز د قیامت دخو اخلاقنا درن بل شیء بنی او بے فرمائے کہ نبی علیہ السلام فرمائے اللہ تعالی بد گنی اغا بد اخلاق بد جب سڑے چھے بد اخلاقی وی داغنا کار جبوی شر و فساد والے امام ترمیزی ویلی قال حدیث حسن صحیح دارنگی دا روایت میں ذکر کرے امام ترمیزی رحمہ اللہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ما دا نبی علیہ السلام ناوری دلی چھے فرمائے لی ما من شین یوزع فی المیزان نبی اوشے چی کی خودے بشی پتل دا میزان کی پورز دا قیامت دیر درون د خو اخلاقنا او یقینن خاون د خو اخلاقو دیر رسیږي په دی خو اخلاقو درجه ت صاحب الصلات والصوم درجه د خاون د منزونو او دروجو ته بعض خلکو ته الله دا توفیق ورکړي ټول شپه عبادت کوي تهجد کوي ځنه خلکو ته الله د روجو نیول توفیق ورکړي نو یو سړی چې خو اخلاق لري اگر کده د شپې د عبادت توفیق ورته نی ملا او نفل روجو توفیق نہیں ملاو خو پدی خو اخلاق با دروجدار او دا غشبی عبادت کو ان کی اجر تے اللہ رسائی دارنگ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے تپوش چی اکثر خلق چی جنت لذین دا با پسور دن نکی دا اللہ حبیب دو خبری ہوئی دا اللہ یرا او خا اخلاق تقوی اللہ و حسن الخلق دا اللہ یرا او خا اخلاق او بیا تپوش شو وی اکثر خلق اور تا چیزی دے سو جی نزی نو دا اللہ حبیب خلی مبارکی تا اشاراو کا او شرمگا تا اشاراو کا دا دیو جنا خو اخلاق دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او علماء لکری عبداللہ مبارک رحم اللہ بوی یو رض والا چاوی چخو اخلاق سلوی وی پکولاو تندی سر دا هر مسلمان سر ملاوی دل و بذل المعروف نیکی کارون خرول احسانات کول وکف الازا او د خلق او د ضرر او د تکلیف رسول نزان بندول او ها اخلاق دام دی که چا تکلیف درو رسولو نو ته صبر وکي او د بل تکلیف نه لاس بندې د بل په تکلیف صبر د بل په تکلیف باندې صبر او بل ته تکلیف نه رسول دا په خو اخلاقو کې شامل دي. دا حدیث امام قرطبی ذکر کړي چې نبی علیہ السلام فرمایلی تاسو کې ډېر محبوب ماتا او ډېر نږدې ماتا په مجلس کې پر ورځ قیامت سوک وي چې دا چا اخلاق ډېر بهتر وي. اخلاق بهتر وي د قران او د سنت مطابق دا غا اخلاق وي. و انک لعلی خلق عظیم او بشکا ای زما حبیبا خامخائی ته په اخلاق لیو باندې ته دمر لیو اخلاق او خاون وی زما حبیب او دا نا پوه دشمنان را پاسې دی تا تلی ونی وای فساتو بسیرو زرد چه تبوی نی وایو بسیرو نو دای بووی دی لگا زمانہ پس په دنیا کې او په آخرت کې دای بو ګوري او تبم زما حبیب او ګوري فساتو بسیرو زرد چه تب اووی نی وایو بسیرو نو دای بووی نی بے ایکم المفتون چه کم یو پتا سو کې لیوانه دی دی لبا پتاو لگی لکه رب العالمین مخکد اللہ تیر شل سور قمر کی وَيْسَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ لَشِقْ دا اللہ پیغمبر پخوانو امتون ورطویلو جدا دروغجن و شریده اللہ وی سباب پتاو لگی جد دروغجن و شری سوک ندلتم وی زمان حبیب فسطو بسفیرو زرد چوبا گوری تو وَيُو بسفیرو نو دی بمگوری بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ چه تاسو کې کمی اولی ونے دے دے بابا را کی بیئی که المفتون کی دو علماء کرام و صلور توجیحات تی نسوچو لکوئی یو دا چه دا بیئی کم المفتون کی باز آئے دا نو دمانا پہ اعتبار دا سی دے فساتو بسیرو ویو بسیرون ایو کم المفتون چه تاسو کې کمی اول مفتون یا نلی ونے دے یا دا باز آئے دا نو دا مفتون دا مفعول صیغه دا خودلتا تی مراد مصدر دے پا مانا دا فتنی دے او پا مانا دا لیونتوب دے زر دے چه اوبوینی تو او اوبوینی دوی بی ایکم المفتون بی ایکم المفتون چه کم یو تاسو کی دے بی ایکم المفتون پا تاسو کی پا کم یو لیونتوب دے او کم یو بان فتنی داو لیونتوب دے یادیره که دا باد ره متوجی داو چه پا مانا دا فی دا اللہ مفرر یو مفسر تیر شوی غوی فساتو بسویرو ویو بسویرون بی ایکم ای فی ایکم المفتون زرد زمان حبیب تب امینی و دیب امینی یو طرف تا دل دا کافر دا بل طرف تا دل دا مومنان دا چلی و نیب پا کم دلکی دا کافر قرآن پاسی دلی وی زما حبیب دا مومنانو پڑل کستاغن تی عظیم و اخلاق و آلتی لی ونی ویلی خودیر زرد دنیا و خیرت کی چه تب موینی دی بموینی چه کم یو پتاسو کی پدی کم بی ایکم یعنی فی ایکم پا کم یو دڑل استاسو کی المفتون لی ونی ری او مفتون آغا چاہتم وی المعذب چه غت عذاب ورکڑیش مفتون آغا چالم وی چغل عذاب ورکریشن وی فساتو بسیرو سلورم توجید غوا فساتو بسیرو زرده چو اوبوینی تو ویو بسیرو نو دی بموینی بی ایکم المفتون چه کم یو پتاسو کی داسه دی چه عذاب ورکریشن وی دی غلب عذاب ورکریشن نا یفتنون پا مانا دا عذاب امراضی ان ربک بیشک ربستا اے حبیب هو اعلمو دا ربستا خپو حد بی من پاغچا دول عن سبیله چاغ گمراہ دے دا اللہ دا سیلارنا وہو اعلم بالمہتدین.